Kuna swali lolote? Naam. Najua sauti? Ukatumia hadithi lakini sio dhaifu sana, eh? Ukisoma ilmu ya hadithi, watakiwa usome ilmu ya hadithi sasa. Utahitajua na ufuatilie hii hadithi hii ni dhaifu sana au si dhaifu sana. Umefahamu? Kwa maana ya kwamba utakiwi kusema ila kwa ilmu. Sawa? Lakini alhamdulillah, Allah ametufanyia msaada, wanawachuoni wa hadithi tayari wapo. Wameziandika hadithi. Wakazibainisha na daraja zake. Usisikilize maneno ya hawa kwamba yafaa kufuata kazi ya Albani ya kusahihisha na kudhoofisha. Ndiyo yafaa. Ndiyo yafaa. Kwa hiyo nisifai. Sasa kwa uchache, kama wewe bado hujabobea katika hilo, fuata hizo akwali za wanachuoni katika tasihihi na tadhifu. Unaelewa? Alafu wewe mwenyewe fanya bidii sasa kusoma. Fanya bidii. Ukifika mahali sasa utashauriwa, achana na mambo ya kunukuu nukuu maneno ya watu. Fanya mwenyewe sasa, kwa maana ya kwamba sasa wewe ufuate misingi kwa kuangalia wale. Kwa sababu wewe unaweza kufanya kazi ukaangalia hadithi, hadithi hii yasema hivi. Labda ukaanza mfano hadithi hii katika Al-Jami'u ya al-Imam, katika kitabu chake Al-Jami' al-Imamu As-Suyuti. Al-Imamu As-Suyuti. Waitazama hadithi hii, akaipokea nani? Wailete ile hadithi. Waanza kufuatilia zile njia zake, njia hii, njia hii, njia hii. Alafu ukishakuwa wafuatilia, waangalia kwa mujibu, mfano hadithi imepokewa kutoka kwa sahaba Anas bin Malik. Hamna shida. Tabi'i aliyefuatia ni fulani. Katika kwa tabi'i na pale watakana waangalie sasa. Je, tabi'i huyu alimdiriki Anas? Hajamdiriki. Ndio alimdiriki. Sawa. Je, hali yake wanachuoni wanasemaje? Wamtazama hali yake, wanaidurusu akwali za wanawachuoni, wazikusanya waweka pamoja. Hiyo swali la kutafuta kauli za wanawachuoni ni kazi za kukumaliza, ikamaliza kwa kwewe wiki. Sio kwa ni jambo jepesi. Mtu mmoja tu utakujua huyu hali yake ni ipi. Utakuta akwali nyingi. Kama ukisoma mizani, mizanu li'tidal ya al-Hafidh al-Dhahabi, utakutana na habari kama maneno mengi, alafu hataji neno la mwisho pengine. Kwamba je, nani sasa ni mtu thika au sio thika? Ataja tu zile akwali, fulani kasema hivi, fulani kasema hivi, fulani kasema hivi, fulani kasema hivi, fulani kasema hivi, fulani kasema hivi. Zile akwali zile ni kama hesabu. Wachukua kauli yake hii moja, huyu mwana wa chuoni nani kasema? Kasema huyu Abu Hatim. Huyu Abu Hatim huyu, je, ni katika Abu Hatim huyu ni katika wana wa chuoni walio wakali katika kudhoofisha na kujeruhi, au ni katika wana wa chuoni walio kati na kati? Weka kauli yake kwamba huyu labda ni katika watu walio kati na kati. Kauli yake haya, katika wanachuoni kati na kati ni huyu. Huyu kasema hivi, na weka hapa. Amesema Bukhari kadha. Huyu Imam Bukhari huyu kauli zake anazotoa. Huyu ni vipi? Ni mtu mutasaili mwenye kupuuza labda hajali sana, au ni mtu mkali sana, au ni mtu kati na kati? Au ni katika kati na kati, wameweka hapa. Bukhari naye kasema kuhusu huyu kadha. Amesema Ibn Hibban kuhusu huyu kadha, na amesema kauli hii. Waangalia Ibn Hibban huyu iko katika fungu gani katika wale wanawachuoni, kwa sababu pia wanawachuoni wa jarhu wa ta'dil wamegawanywa kwenye mafungu. Huyu fungu lake, huyu ni mkali sana katika kujeruhi, na huyu ni dhaifu, anapuuzia katika tawthiki, anaweza kuwatia katika uthika watu wengi tu, lakini akianza kumjeruhi mtu, mjeruhi kwa neno makali kabisa, basi huyu ni mutashaddid katika jarhi. Je, hapa amejeruhi au amesifu? Hapa waweka hivyo hivyo. Kisha sasa ukishapata zile akwali za wale waliotangulia, hao ni wanawachuoni mutakaddimun. Waangalie wanawachuoni waliokuja baadaye sasa, kina Dhahabi, kina Almizzi, wakina Ibn Hajar, kina Sakhawi, wanasemaje kuhusu akwali hizi, kuhusu mtu huyu? Warejea vitabu vyao, alafu zile akwali nazo wazisoma, waziangalia natija yake ni ipi, kwa mujibu ilivyoelekezwa katika ilmu al-jarh wa ta'dil. Sasa ukishapata natija kwamba huyu ni thika, ni mtu madhubuti, yani ni imam kadha, lakini katika hifadhi yake kuna kitu. Au huyu ni thika, lakini katika moja ya tabia zake huyu yarfa'u al-mawqufati huyu, au yuqifu al-marfu'at bil-aks, au hivi yasilu almursalat au yursilu almawsulat. Sifa yake ni hii, huyu waweka pale sifa yake ni hii. Waangalie, je, katika hadithi hii kuna mwingine kama huyu katika tabaka yake aliyepokea kutoka kwa huyu? Utafute kwenye vitabu huko uangalie. Ni kazi ndefu. Ukishatoka hapo uje kwa mwingine rawi anayefuatia tabaka inayofuata. Hivyo hivyo umsome yule akwali za wanachuoni, uangalie kama kuna shawahi, kuna mutabaati, kuna kadha. Akwali za jarh wa taadili akipita weka tiki, wenda mwingine kama sanadi na watu saba sita, wote hao watazame mmoja baada ya mwingine. Alafu uangalie njia nyingine za hadithi. Je, hadithi hii ina njia moja tu au ina njia nyingi? Pingine hadithi ina njia kumi, ina njia 15, ina njia saba, ina njia ngapi? Je, hizi njia nyingine za unga mkono hapa au haziungi? Je, njia hii kuna ziada, hakuna ziada? Je, khalifiana hiki au hakuna? Hivyo uangalie, uangalie. Lakini pamoja na hayo usijione kwamba wewe ndio Ibn Hajar au wewe Bukhari. Pamoja na hayo yote lazima uangalie wanawachuoni wanasemaje kule. Sasa fanya kazi yako, naangalia akwali, alafu angalia baada ya pale, upime yale uliyofanya wewe kwa mujibu wa kanuni zilizokuongoza katika elimu ya hadithi. Je, vile ulivyofanya wanawachuoni wamefanya kama wewe, au wewe ulikosea wapi? Uangalie vitabu vya takhrij, wanawachuoni wameandika. Imam al-Dhahabi, al-Imam Ibn Hajar ana kitabu Talkhis al-Habir, afanya takhrij. Al-Imam al-Zaylai ana Nasb al-Raya, anafanya takhrij. Na wengineo kina Ibn al-Hafidh bin Rajab na wengineo wanafanya takhrij ya ahadith. Al-Hafidh bin Hajar ana vitabu mbalimbali vya takhrij. Kwa hiyo ukiangalia kazi hiyo si kazi ndogo na inahitaji ilmu. Lakini pia kuna kitu cha ziada ambacho mtu Allah humpa umjalia ndani yake sasa, ili mauhiba yake sasa. Je, elimu ya hadithi yatakikana? Ndiyo, yatakikana, kwa sababu waongo bado wapo na wapotoshaji wanaozungumza juu ya elimu ya hadithi pia wapo mpaka leo hii. Kwa hiyo kujua elimu ya hadithi riwayatan wa dirayatan, na kujua masala ya jarh wa taadil na dhawabit zake, elimu ya takhrij al ahadith wa dirasat al asanid, kujua elimu mbalimbali zinazohusiana elimu ya hadithi ni jambo muhimu sana, na ni katika alama ambazo wanatamayaz nazo ahlus sunnati wal jamaa. Kana kila asr, kila zama, kwa sababu wao kazao yumfuna tahrifa alghalin wa intihala almubtilin wa ta'wila aljahilin. Ndio maana nikasema tusomeni. Ukisoma Mandhuma ya Baiquniya ukahifadhi, ukamaliza ukasoma Taisimu Mustalah alhadith, pingine hata ukakihifadhi chote, ukasoma Nukhbatul Fikar na mandhumati zake, bado huwezi kufanya kazi hii ninayosema hapa sasa hivi. Kwa uchache labda usogee, usomeshwe vizuri, uielewe tajribu rawi, alafu usome na hizo elimu nyingine za takhriji, uambiwe msingi wake uko vipi, jarh wa taadili misingi yake iko vipi, na elimu nyinginezo ambazo zinasaidia hapo. Elimu za ilal usome, upate maelekezo ya kutosheleza katika hilo. Lakini pia uwe na mazoea ya kuvisoma vitabu vya hadithi. Hizi kutubu sita hizi ziwe zasomwa, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nasema Sahih Bukhari ya kazi gani? Ile ni marji'i tu. Ukaishia huko kwenye Bulughul Marami na katika Umdatul Ahkam kuna yatosha na Riyadhus Salihin. La, vile ni vitabu muhimu sana, vimesaidia sana na vitaendelea kusaidia katika umma huu. Talabatul ilm na hata mashaikh vinawasaidia. Lakini ukitaka kutakhasasi katika ilmu hii, huna budi ila uingie katika dawawin. Ukitaka kuwa shekhe, lazima urudi katika dawawin, usome, ujisomeshe. Sawa? Kwa hiyo sio kama sasa utajuaje, ama sasa wewe utakwenda kuangalia huko kwenye simu yako, utadanganywa huko mpaka ukimbie. Huko kuna madalali, kuna majambazi, kuna kila watu waino. Sasa mimi naweza kumtaja shekhe mmoja. Mmoja katika shekhe zake ni babake. Shekhe wake mmoja, shekhe wake mkubwa kabisa ni babake. Sasa akisema silsila yake haijulikani vipi? Kwa hiyo kafundishwa na malaika. Na watu wote wajua kwa baba yake alikuwa ni mwana wa chuoni mkubwa katika madhhabi ya Hanafi. Sheikh al-Albani yeye amezaliwa Albania, Ulaya Mashariki, mwanzoni mwa karne ya 20, 1913 ndio amezaliwa. Wakati ule alipokuwa na miaka 6 au 9 hivi, ikawa nchi yao imeingia fikra za siasa ya ujamaa na kujitegemea kama hivi Tanzania. Ulaya Mashariki iliathiriwa na fikra za kina Lenin na kina Marx. Umax ukaathiri kule, watu wakawa wanaingiza sera za ujamaa, fikra hizo. Sasa yule shekhe, ni shekhe, baba huyo ni shekhe, akaona salama mimi kwa watoto wangu, mimi mwenyewe na watoto wangu, na salama ya dini yetu ni kuhama nchi na kuikimbia. Kwa ridhaa yake akakimbia kutoka Ulaya, akaenda Sham, Syria. Hapo ndipo alipokulia Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, akasoma madrasa na akasoma kwa babake. Na mashekhe wengine katika sanadi yake anaeleza si wengi, na wala haijashurutishwa kwamba mtu awe na mashekhe wengi. Kwamba kuna mashekhe wengi sana ndio wana elimu nyingi sana, sio kweli. Sio kweli. Au kwa sababu tu akusoma Azhar, akusoma Jamia ya Zaituna, akusoma wapi? Sio lazima. Si lazima. Kwa hiyo haya ni maneno unayozungumza watu wa bid'a. Na pengine wewe mwenyewe kusupinika sawa kwa mwalimu wako wa madrasa fulani tu, hata silisile pia hana. Sheikh wake ni mmoja tu au hakuna watu wao? Sheikh wake ni huyo huyo tu. Sasa mbona mwenzako akisoma kwa sheikh mmoja wewe utaki? Naye si sheikh si mmoja, na masheikh wengi tu. Wewe umesoma kwa sheikh huyo huyo mmoja tu, una sheikh mwingine? Lakini watu wanasema umekuwa shekhe au umekuwa je shekhe na shekhe wako mmoja, na sharti una mashekhe wengi? Si kweli. Ni maneno ya masufi hayo, wakitaka kumtuhumu Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.